د خلافت زمریان. زنګړی خونیزا روزینیزا حسون کې او دعوتی خبرونه لشکریوت الله. په دې خبرونه کې د خلافت د تر سرخندویانو سره د زړه خواله کوو. د دوی خاطرې، د دوی کیسې او د دوی حماسې به د دوی لخلی اورو. له موږ سره اوسئ. د خلافت زمریان. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، زه د خلافت یو زړور زمري سره ولاړ یم چې په سر باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه تړلې ده چې پرې لیکلي دي الخلافه الاسلامیه علی منهاج النبوه، او بیا یې په منځ کې چې توره ټاپه ده الله رسول محمد یې پرې لیکلی. ماشاءالله ډېر ښه ښکارېږي، ډېره یغي ځواني ده، دنګه ځواني ده. دې سره به وغږېږو چې دا چې دلته اکثره وخت مرتدین دغه سیمې ته راځي، که هغه هر زبرځواکې کار کفري ملک وي، دوی سره جنګېږي. د دوی احساسات به واخلو چې دا هغوی ته څنګه لبیک وایي، د هغوی فریبونه څنګه شنډولی شي. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. څنګه یې؟ ښه یې صاحب، ښه دی الحمدلله، الله فضل دی. څنګه ماشاءالله چې موږ دلته وکتل دغه سیمې خلک، دغه بازار اوسېدونکي چې کوم دي دوکانداران، ماشاءالله دا به ستاسو د اخلاقو وجه ځکه ډېر زیات خوشحاله دي. تاسو به ورسره ښه اخلاق کړېږي، همداسې ده که نه؟ هو انشاءالله. نو موږ خو کوم البته کوم عوامو سره چې موږ وغږېدلو هغوی ټولو دا ډاډ راکړه چې د خلافت د مجاهدینو نه ډېر زیات خوشحاله دي. او ماشاءالله که ستاسې اخلاق د دغه سیمې خلکو سره او ټولو عوامو سره همداسې انشاءالله، نو موږ به دا ټول خلک لاسته راوړو. به انشاءالله زموږ تر سیوري لاندې یو، او موږ به انشاءالله دوی ته په هره برخه کې کارونه کوو. او د انشاءالله دوی ماشومان به په داسې یوه روحیه باندې سنبالېږي چې اسلامي درس او اسلامي مفکوره به لري. انشاءالله د اسلام په چوکاټ کې به دا رالویږي. هېڅ کفري ملک ته دا اجازه نشته چې زموږ ماشومان په غلطه لاره باندې دوی ته سیکولر درسونه ورکړي. دا اجازه انشاءالله موږ نشو ورکولی. دا چې ته یو مجاهد یې، دلته اکثره وخت دغه خط ته مرتدین راځي، تا سره جنګېږي، څه احساس کوې کله چې هغوی راشي؟ ته څه فکر کوې؟ والله بس کله چې مرتدین به موږ باندې راځي کنه، والله موږ دومره خوشحالېږو کنه په دغه وخت کې چې کله موږ ولا زموږ دپاره دومره افتخار یې کنه، والله چې بیخي به انتهایي زیات خوشحالېږو. ځکه په دې خوشحالېږو چې زم یو مجاهد یم، او بیا الحمدلله د خلافت مجاهد یم کنه، او بیا د خلافت خط ساتمه، او اسلامي خاوره کنه د هغې نه دی پاک وم، په هغې کې بیا شریعت نافظیې کنه. والله دومره خوند راکوي کنه، او بیا چې کله د هغې مرمۍ په موږ باندې لګېږي کنه، والله چې دا بل خوند یې. یا والله زه خپله زخمي شوم کنه، والله بس ملګرو ویل موږ به دې ویسو کنه. ما ویل الحمدلله چې زه په خلافت کې اوله پېره زخمي شوم، ځکه چې په نورو هغه کې ما ډېر وخت تېر کړی و کنه، زه نه وم زخمي شوی کنه. کله چې په خلافت کې اوله پېره زما وینه تویدله کنه، بس ما الحمدلله ویله. او کله چې زموږ مرمۍ په هغې باندې لګېږي کنه، دومره خوند راکوي کنه. بس والله بس په ځان نه پوهېږم مقصد نه، بس بېخي زیات خوند راکوي. ډېره مننه د حکومت او تعلیم څخه. تاسو خو دغه مجاهد خبرې واورېدې کنه، څنګه په خلاصو غوږونو درته و چې راځئ را میدان ته شئ؟ موږ ستاسو لپاره جنګ کولو ته تیار یو، او ستاسې هر رقم فریب شنډولی شو. انشاءالله موږ به تاسو سره داسې مقاومتي جنګ وکړو چې هېڅ به تاسې خپلې سرونه به د دې سیمې څخه یو نسئ. نو الحمدلله د خلافت مجاهدین هر وخت تیار دي تاسو ته د جنګ کولو دپاره. دوی هر وخت په خط کې ناست دي، او دا و چې موږ په انتظار یو چې دوی راشي. موږ باندې غټ اختر، موږ ډېر زیات خوشحاله چې تاسو راځئ او هر کله راتلی شئ. نو کله خو داسې نه دي شوي چې تاسو لاس په لاس په جنګ کې د مرتدینو سره راغلي یاستئ، په دغه حالاتو کې د هغوی وضعیت څنګه یو؟ ستاسو وضعیت څنګه؟ بس ولا ما خو زیات کتلی کنه، نور زه چې نور ځایونو کې مې چې کله ومه کنه، کله چې خلافت ته نه وم راغلی، هم مې مرتدینو سره ډېر جنګونه کړي و، خو دومره خوند مې ترې اخیسته. او دلته چې الحمدلله چې کله د اسلامي خلافت مجاهدین کله وګوري کنه، نو کله چې دوی تاروس کوي، او کله په موږ باندې راځي کنه، او کله چې زموږ مجاهدین په یو ډز هم وکړي کنه، داسې منډې وایي لکه بس دا ګډې بېځای نه دی کنه، د دې غونتې منډې وایي. او والله موږ ته دومره خوند راکوي کله چې دوی پسې دوی موږ نه منډې وایي، او موږ ورپسې یو. او بس دا چې دی کنه، بس والله بس موږ ته ډېر خوند راکوي، او دومره خوشحاله یو کنه چې عجیب خوندونه دي دغه ځای کې بس دلته خلافت کې کنه. ما او والله بس ډېر خوشحاله یم. الحمدلله اوس ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله. څنګه واده دې کړی دی کنه؟ الحمدلله. کور دې دلته راوړی کنه بل ځای کې دی کور؟ بس کور مې راوړی دی. والله بس ډېر خوشحاله یم الحمدلله. نو څنګه ماشومان دې سره دلته خوشحاله دي کنه؟ بس ماشومان مې والله د انتهایي زیات خوشحاله دي، ځکه چې بس مخکې چې دی بس نور ځایونو کې اوسېدو کنه، بس دومره احساس دومره سکون موږ ته نه و کنه. او الحمدلله اوس چې خلافت خاورو ته راغلی یو کنه، دومره خوشحاله یو، د انتهایي زیات خوشحاله یو. والله بس عجیب بس الحمدلله. نو دغه عوام، دا کلیوال خلک چې تاسو سره مخ کېږي کنه، دوی سره ستاسو وضعیت څنګه دی؟ دوی د دوی وضعیت تاسو سره څنګه دی؟ والله بس الحمدلله بس دغه کلیوال سره خو بس مونږ چې د هر چا سره معامله کو کنه د الله رضا لپاره معامله کو کنه بس مونږ زمونږ خپله ده هغه دی کنه چا سره دوکه ونه کو بل هغه دی چا سره ظلم ونه کو ځکه که مونږ چا سره دې دنیا کې ظلم وکړو کنه مونږ اسلامي خلافت مجاهدین چا سره ظلم وکړو نو کیدای شي الله دغه سزا مونږ ته راکړي نو او الحمدلله دغه کلیوال هم ډېر ښه خلک دي او زمونږ بس دونه کوم خفه نه یو انشاءالله چې ستاسې اخلاق په همدې ډول انشاءالله ټول ولس ټول کلیوال به درنه خوشحالوي. په اخره کې د اورېدونکو او ځوانانو ته پیغام څه دی؟ هغه تنظیمونو ته د پیغام څه دی چې اوس هم مونږ سره په جنګ باندې بوخت دي، هغه کامارت دی یا نور داسې تنظیمونه دي چې مونږ سره جنګ کولو ته تیار دي؟ حتی تر دې چې ګورم مونږ او تاسې ګورو که روس دی او که امریکا دی او که پاکستان دی او که روسیه که هر کفري ملک دی، هر یو په دې هڅه کې دی چې خلافت چې دا یوه اسلامي ډله ده دا د منځه یوسو. دې تنظیمونو ته د پیغام څه دی؟ څه ویل ورته غواړي؟ بس زما خو بس د ټولو تنظیمونو ته دا پیغام دی کنه که القاعده دی او که نور اسلامي تنظیمونه دي که تحریک طالبان دي او که امارت دی کنه به دې ټولو ته زما دا پیغام دی چې د الله لپاره راشي کنه به دلته الحمدلله په خراسان کې چې دی خلافت اعلان شوی دی او بالخصوص د دې ښار کې ځوانانو ته کنه چې راشي والله که هغې کې زمونږ ستاسو هغه غیرت دی کنه چې کله هلته وګرځو ګیره وخرو بل دا دی کنه نور فحشا کارونه وکړو یا په کلي کې مور پلار ته بدماشیانې وکړو کنه دا زمونږ لپاره غیرت نه دی او دا زمونږ لپاره افتخار نه دی. زمونږ ستاسو د غیرت ځای معلوم دی او د افتخار ځای زمونږ ستاسو د افتخار ځای دا دی کنه چې دلته بس د اسلام نه دفاع وکړو بل دا دی کنه د الله په قانون راولو بس په دې خاوره کې کنه بس زما د دې ټول نه دا پیغام دی چې را دې شي او اسلامي خلافت سره دې یوځای شي ځکه چې به دلته زمونږ ټوله زندګي د الله تعالی د شریعت او د هغې په حدودو باندې بس برابر دی الحمدلله. نو تېره ورځ چې دلته بمبار وشو کنه په دې تېرو درې ورځو کې دغه مرتدین او دغه کفري رسنۍ وایي چې تقریبا په دغه بریدونو کې په دغه بمبارۍ کې د خلافت یو سل اتلس نفر شهیدان شوي. تا تاسو ته خو خط کې ملګرو ته یا داسې معلومات خو نه لري چې د خلافت مجاهدین شهیدان شوي؟ مونږ چې اطلاعات ترلاسه کړه الحمدلله په دغه بمبارۍ کې یو د خلافت مجاهد ته هم ضرر نه دی رسېدلی او نه کوم شهید شوی نه کوم زخمي شوی دی. تاسو خو څه نه دي لیدلي؟ والله بس مونږ زه خپله هم هلته وم کنه بس کوم وخت بمبار کوو کنه مونږ خپله همغه ځای کې وو خط کې کنه بس خط کې خپله وو به دا بس الحمدلله عدد نه شي ویشته الله پاکې ړندی او مونږ لا خوشحالېږو چې مونږ شهیدان شو کنه ځکه چې زمونږ دلته راغلي وو کنه زمونږ یوازینی مطلب دغه دی کنه صرف شهادت که شهادت نه بس الله به مونږ تاسو ته فتح راکوي که فتح نه بس شهادت خو به زمونږ والله بس ډېر ارمان هم دی بس ډېره زیاته مننه. نو کفري لښکر او یرغلګرو تاسو خو دوی خبرې واورېدی کنه دا هغه څوک دی چې د ژوند نه مرګ ته ډېر خوشحالېږي. دوی وایي چې مونږ د شهادت په تکل راوځو مونږ هېڅ د مرګ نه یېرېږو نه ستاسو د مرمیو نه یېرېږو او تاسو ته هر وخت کې مونږ امدی وو مونږ د شهادت په تمه راوتي وو. یو څوک چې د شهادت دپاره راووځي هغه د مرګ نه هېڅکله هم نه یېرېږي. هر کله راتلی شئ مونږ ستاسو دپاره جنگ کول ته تیار یو. دولت الاسلام باقیا دولت الاسلام باقیا د عالمی انقلاب سوچ مو کړی لخپله کوره پسې کوچ مو کړی لاس کې ته یوازې ایمان لرو I'm gonna go. ظلم نکو دوست او اغیار سر دیر خوبی جنو دیر بصیرت لارو هر صافی جنو دیر حق پرست علمان لارو ملحفظ پوپا قرآن لارو دا عالمی انقلاب سوچ مکڑے لاس کی تلوار جاکی ایمان لرو محافظ پوپا قرآن لرو دا اسلامی خلافت لار آوارو ترین خندونا دا خیار آوارو دا رب زمکا بلوک دا نمنو دا دین خلاف حسیو کردار نمنو بعد کفر دا نڑای مطاو دا هر بیدینا کان کرای مطاو حوصا لیک لگی لسن دا لارو مونگا قیدا پوپا قرآن لارو دا عالمی انقلاب سوچ مکڑے لخبالا کورا پانسی کوچ مکڑے لاس کی تلوار جاکی ایمان لرو محافظ پوپا قرآن لرو دلیل کرا گزار کرا کوتل دا حق پہر میدان نرا کوتل دا دشمن ہر پلان پر نظر کے لرو ورتا غازیان فل پسنگر کے لرو بل هدف کے ها خدا نکو پوپا کوئی ماہی سوزا نکو لزان مخی شاہدان لرو مونگا کی دا پوپا قرآن لرو دا عالمی انقلاب سوچ مکڑے لخبالا کورا پانسی کوچ مکڑے لاس کی تلوار جاکی ایمان لرو محافظ پوپا قرآن لرو دا عالمی انقلاب سوچ مکڑے لخبالا کورا پانسی کوچ مکڑے لاس کی تلوار جاکی ایمان لرو محافظ